الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء كرام وحاضرين محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت میں تمام اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دیا ہے اور دوسری بات سے منع فرمایا ہے. حکم یہ دیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ، اور منع اس بات سے کیا ہے کہ گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دیا کرو. اور پھر خلاصے کے طور پر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے پر قادر ہیں. تو یہ بات جو اس آیت میں فرمائی گئی، یہ ہم سب کو ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو تو ہم سے جس طرح بھی ہو سکے اس میں تعاون سے دریغ نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کے پھیلانے میں ہم ہرگز شریک نہ ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں. اور یہ بات کب پیدا ہوگی؟ یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں دین کی عظمت سب سے زیادہ ہو. دین کی عظمت آئے گی تو جو بھی دین کا معاون ہوگا قدرتی طور پر اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی. اس کی مثال سمجھیے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی انصار مدینہ سے دل میں محبت ہو، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ انصار مدینہ سے بغض اس کے دل میں ہو۔ اس ارشاد نبی کے پیچھے ایک بڑا سبق ہے، جو بھی مومن ہوگا جب اسے خبر ملے گی کہ فلاں آدمی نے دین کا یا اہل دین کا ساتھ دیا ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور اس ساتھ دینے والے کی محبت اس کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ انصار مدینہ نے ایسے وقت میں دین کا ساتھ دینے کا عہد کیا، اور جو عہد کیا وہ پورا کر کے دکھایا۔ جب دین کا ساتھ دینا، پورے عرب سے جنگ مول لینے کے مرادی تھا، اس سے بڑا دین کا نصرت کا واقعہ دنیا میں خال خال ملے گا کہ اس پوری قوم کا نام ہی رکھ دیا گیا انصار، یعنی دین کی مدد کرنے والے۔ ان سے محبت ایمان کی علامت، اور جو کافر تھے، جو منافق تھے، جو دین کی سربلندی نہیں چاہتے تھے، ان کو سب سے زیادہ تکلیف انصار مدینہ کے اس عمل سے۔ تو یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں، جہاں جہاں بھی، جب جب بھی، جس جگہ بھی دین کا کوئی کام ہو، ہاں کوئی بھی کرے، ہماری طرف سے اس میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ہماری طرف سے تعاون ہونا چاہیے۔ دین کی مثال ایک چھپر کے مانند ہے، کہیں کے مانند ہے چھپر۔ جب چھپر بن کے تیار ہوتا ہے اور اسے اپنی جگہ پر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اکیلا آدمی کوئی نہیں اٹھا سکتا، سب ساتھ دیں گے، بیلنس کے ساتھ لے کے چلیں گے، تب وہ چھپر صحیح جگہ پہ جا کے فٹ ہوگا۔ یہی حال پورے دین کا ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے میں اکیلا سب کچھ کر لوں گا، وہ خام خیالی میں مبتلا ہے۔ دین کو تعاون کی ضرورت ہے۔ جو جس درجے میں دین کا معاون ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہم دین کے معاون بنے، دین کے کاموں میں معاون بنے، ہمارے دل میں ایسے لوگوں کی قدر و عظمت ہو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس معاملے میں تناقض اور تحاسد نہیں ہونا چاہیے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا ادارہ چلے دوسرے کا نہ چلے، نہیں، فکر یہ ہو ہمارا بھی چلے، یہ بھی چلے، یہ بھی ترقی کرے، اللہ ہمیں بھی ترقی عطا کرے۔ یہ جذبہ، ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر، ایک دوسرے کی اچھائیوں کی قدر، معاشرے کا یہ حال ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس بارے میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے معاون ہونے چاہیے بننے میں ہمیں تکلف ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، حسنات خاکستر ہو جاتی ہیں، کام میں خلوص نہیں رہتا، مقابلے کا جذبہ آ جاتا ہے، یہ بات مناسب نہیں. ہمارا دل ایک مومن کی طرف سے صاف ہونا چاہیے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے خادم خاص ہیں بچپن سے، فرمایا بیٹے اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہاری صبح اور شام اس حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی قد نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، تو بیٹا ایسا ضرور کر لے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری رہنمائی ہے. تو اس تعاون و تناسب کو ہمیں جس حد تک بھی ہم سے ہو سکے اس میں دریغ نہیں ہونی چاہیے، اور کسی برائی کے پھیلانے میں، کسی برائی کو عام کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل لوگ انجام سے بے خبر ہو کر موبائل میں آنے والے فتنہ انگیز پیغامات کو بغیر کسی سوچ وچار کے ایک دوسرے کو شیئر کر دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں آج پھیلائی جاتی ہیں جس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ جب سے ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا، یہ اہم مشغلہ بن گیا، افراد کے درمیان اختلاف ہو، تنظیموں میں اختلاف ہو، ہم خامخواہ اس میں حصہ بن جاتے ہیں، نہ دین میں نہ دین. یہ اسم اور عدوان میں تعاون. آج ایک بہت بڑی وبا ہے، اختلافات ہوئے، پہلے بھی ہوتے رہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، نظریے لوگوں کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کام یہ ہے ٹیلی فون پر بات کریں گے اور جو گفتگو ہوگی وہ ٹیپ کر لیں گے. آج ہر اسمارٹ فون میں ٹیپ کا سسٹم ہے، اور پھر اسے سب میں وائرل کر دیں. کیا ہم نے فلا سے یہ بات کی اور انہوں نے یہ جواب دیا، جس سے اور آگ لگ جاتی ہے. یہ عشق ہے، عدوان ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں امانت ہیں، جو کسی خاص لوگوں کے درمیان گفتگو ہو اس کی اجازت کے بغیر نقل کرنا جائز نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے کوئی بات کرے اور بات کرنے سے پہلے کوئی ادھر ادھر دیکھے، سمجھ لو کہ وہ تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہے. ٹیلی فون کی گفتگو عام کرنے کے لیے نہیں، آج ہم بے تکلف اسے عام کرتے ہیں، ہمارے پاس آتی ہے ہم آگے سپلائی کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا. تو ہمیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت ایسی باتوں سے پرہیز کرنا ہے. اپنی زندگی کو جو آدمی دوسروں کے بوجھ سے بچا کر کے لے جائے وہ ہے کامیاب. یہاں تو اپنے بوجھ کیا کم ہے کہ دوسروں کے بوجھ لے لوں، دوسروں کی برائی میں شریک ہو جاؤں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو بہرحال آپ حضرات میں سے اکثر علماء ہیں، اسی لیے بطور یاد دہانی، بطور مذاکرے کے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور ان سے زیادہ ہم اللہ کے نزدیک مسئول ہیں. ہماری زندگی کیسی ہوگی، عوام بھی ہمیں دیکھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اپنی ذات کو دین کا اور اہل دین کا معاون بنا کر کے گزارنا ہے, مناع للخیر بنا کر کے نہیں گزارنا. ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے, زبان سے ہو, اللہ نے مالی روشن دی ہے, مال کے ذریعے ہو, ہمارا کسی کے اوپر اثر ہے, ہم اثر ڈال کر کے اس کام میں تعاون کر سکتے ہیں, اس ذریعے سے ہو, اس میں ہمیں غرض نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ماحول بنے گا تو انشاءاللہ فتنے اپنی موت آپ مر جائیں گے. ایک اچھا لوگوں کے درمیان میں ماحول بنے گا, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی فضا بنے گی, اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس موضوعان خود ہمارے اندر ہو, ہمارے گھر میں ہو, معاشرے میں پایا جائے, اس پر ہمیں نکیر کرنی, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے امت کی حفاظت فرمائے, نفسانی اور شیطانی شرور سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی شہادت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. حضرت دعا فرمائیے. حضرت شرمندہ نہیں کیا.